18อัทธารสมวรรค1มนุสโลกกถา177ว่าด้วยมนุสยโรค802สกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในมนุสยโรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเจดีอารามวิหารคามนิคมนครรัฐชนบทที่พระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่มีอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากเจดีอารามวิหารคามนิคมรัฐชนบทที่พระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในมนุษยโลกสกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในมนุษยโลกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคประสูติที่ปารุมพินีตรัสรู้ที่ควงไม้โพประกาศธรรมจักรที่กรุงพาราณสีปลงอายุสังขารที่ปาวาลเจดีปรินิพานที่กรุงกุสินารามิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระผู้มีพระภาคประสูติที่ปารุมพินีปรินิพานที่กรุงกุสินาราดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในมนุษยโลกสกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในมนุษยโลกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราพักอยู่ณควงไม้สาระในสุภควันเขตกรุงอุกกัฏฐะว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราแรกตรัสรู้พักอยู่ที่ต้นอชาปาลนิโครธตำบลอุรุเวลาว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราพักอยู่ณเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราพักอยู่ณเจตวันอารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราพักอยู่ณกูตาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าจึงทรงดำรงอยู่ในมนุษยโลก803ปรวาทีพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในมนุษยโลกใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระผู้มีพระภาคทรงกำเนิดในโลกทรงเจริญในโลกแต่ทรงเป็นผู้อันโลกไม่แปดเปื้อนครอบงำโลกอยู่ไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากพระผู้มีพระภาคทรงกำเนิดในโลกทรงเจริญในโลกแต่ทรงเป็นผู้อันโลกไม่แปดเปื้อนครอบงำโลกอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในมนุษยโลกมนุสโลกกถาจบ 2. ธรรมเทศนากถา178ว่าด้วยการแสดงธรรม 804 สกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีใครแสดงปรวาทีพระพุทธนิมิตสกวาทีพระพุทธนิมิตเป็นพระชินเจ้าเป็นพระศาสดาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญญูเป็นพระสัพพทัสสาวีเป็นพระธรรมสามีเป็นพระธรรมปฏิสรณะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีใครแสดงปรวาทีท่านพระอานนท์

ตกวาทีกรุณาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคทรงเข้ามหากรุณาสมาบัติมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระผู้มีพระภาคทรงเข้ามหากรุณาสมาบัติท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ากรุณาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าไม่มี808ปรวาทีกรุณาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ามีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระผู้มีพระภาคยังทรงมีราคะใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นกรุณาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าจึงไม่มีกรุณากถาจบ4คันธชาติกถา180ว่าด้วยคันธชาติ809สกวาทีพระบางคนหนักพระบางคนเบาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าหอมกว่าคันธชาติอื่นๆใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคทรงใช้ของของหอมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระผู้มีพระภาคเสวยข้าวสุกและขนมกุมมาศมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากพระผู้มีพระภาคเสวยข้าวสุกและขนมกุมมาศท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระบางคนหนักพระบางคนเบาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าหอมกว่าคันธชาติอื่นๆสกวาทีพระบางคนหนักพระบางคนเบาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าหอมกว่าคันธชาติอื่นๆใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางพวกที่อาบทาไล้ทาพระบางคนหนักพระบางคนเบาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเก็บไว้ในหีบบรรจุไว้ในพระอบแผ่ขายที่ตลาดและใช้ของหอมนั้นแทนของหอมมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นคันธชาติกถาจบ5เอกมัคคกถา181ว่าด้วยทางสายเดียว810สกวาทีพระผู้มีพระภาคทรงทำให้แจ้งสามัญญผล4ได้ด้วยอริยมรรคมรรคเดียวใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแห่งผัสสะ4ปัญญา4ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระผู้มีพระภาคทรงทำให้แจ้งสามัญญผล4ได้ด้วยอริยมรรคมรรคเดียวใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีด้วยโสดาปัตติมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีด้วยสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีด้วยมรรคไหนปรวาทีด้วยอรหัตตมรรคสกวาทีพระผู้มีพระภาคทรงละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสได้ด้วยอรหัตตมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทรงละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสได้ด้วยอรหัตตมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการละสังโยชน์3ประการได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นโสดาปัตติผลมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากการละสังโยชน์3ประการได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นโสดาปัตติผลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสได้ด้วยอรหัตตมรรคสกวาทีพระผู้มีพระภาคทรงละกามราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบได้ด้วยอรหัตตมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทรงละกามราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบได้ด้วยอรหัตตมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความเบาบางแห่งกามราคะและพยาบาทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นสกทาคามิผลมิใช่หรือ ปรวาทีใช่สักวาทีหากความเบาบางแห่งกามราคะและพยาบาทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นสกทาคามิผลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคทรงละกามราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบได้ด้วยอรหัตตมรรคสักวาทีพระผู้มีพระภาคทรงละกามราคะอย่างละเอียดพยาบาทอย่างละเอียดได้ด้วยอรหัตตมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีทรงละกามราคะอย่างละเอียดพยาบาทอย่างละเอียดได้ด้วยอรหัตตมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีการละกามราคะและพยาบาทได้เด็ดขาดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอนาคามิผลมิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากการละกามราคะและพยาบาทได้เด็ดขาดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอนาคามิผลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคทรงละกามราคะอย่างละเอียดพยาบาทอย่างละเอียดได้ด้วยอรหัตตมรรค811ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคทรงทำให้แจ้งสามัญญผลสี่ได้ด้วยอริยมรรคมรรคเดียวใช่ไหมจักวาทีใช่ปรวาทีพระผู้มีพระภาคเจริญโสดาปัตติมรรคแล้วใช่ไหมจักวาทีใช่ปรวาทีพระผู้มีพระภาคเป็นพระโสดาบันใช่ไหมสักวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีพระผู้มีพระภาคเจริญสกทาคามิมักอนาคามิมักแล้วใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีพระผู้มีพระภาคเป็นพระอนาคามีใช่ไหมสักวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น812สักวาทีพระผู้มีพระภาคทรงทำให้แจ้งสามัญญผลสี่ได้ด้วยอริยมรรคมรรคเดียวแต่พระสาวกทั้งหลายทำให้แจ้งสามัญญผลสี่ได้ด้วยอริยมรรคสี่ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระสาวกทั้งหลายเห็นธรรมที่พระองค์ไม่ทรงเห็นบรรลุธรรมที่พระองค์ไม่ทรงบรรลุทำให้แจ้งธรรมที่พระองค์ไม่ทรงทำให้แจ้งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเอกมัคคกถาจบ 6. ฌานสังกันติกถา182ว่าด้วยการเลื่อนฌาน813สกวาทีโยคีบุคคลเลื่อนจากฌานหนึ่งไปสู่ฌานหนึ่งได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเลื่อนจากปฐมฌานไปสู่ตติยฌานได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเลื่อนจากฌานหนึ่งไปสู่ฌานหนึ่งได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีเลื่อนจากทุติยฌานไปสู่จตุตถฌานได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเลื่อนจากปฐมฌานไปสู่ทุติยฌานใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งปฐมฌานก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งทุติยฌานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีโยคีบุคคลเลื่อนจากปฐมฌานไปสู่ทุติยฌานได้แต่ท่านไม่ยอมรับว่าความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งปฐมฌานก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งทุติยฌานใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีทุติยฌานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้ไม่นึกถึงอยู่ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีทุติยฌานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากทุติยฌานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้นึกถึงอยู่ผู้ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าโยคีบุคคลเลื่อนจากปฐมฌานไปสู่ทุติยฌานได้สักวาทีโยคีบุคคลเลื่อนจากปฐมฌานไปสู่ทุติยฌานได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีปฐมฌานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้มนสิการกามทั้งหลายโดยความเป็นของมีโทษใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีทุติยฌานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้มนสิการกามทั้งหลายโดยความเป็นของมีโทษใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปฐมฌานมีวิตกมีวิจารใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทุติยฌานมีวิตกมีวิจารใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโยคีบุคคลเลื่อนจากปฐมฌานไปสู่ทุติยฌานได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปฐมฌานกับทุติยฌานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น814สกวาทีโยคีบุคคลเลื่อนจากทุติยฌานไปสู่ตติยฌานได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งทุติยฌานก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งตติยฌานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโยคีบุคคลเลื่อนจากทุติยฌานไปสู่ตติยฌานได้แต่ท่านไม่ยอมรับว่าความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งทุติยฌานก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งตติยฌานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีตติยฌานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้ไม่นึกถึงอยู่ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีตติยฌานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากตติยฌานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าโยคีบุคคลเลื่อนจากทุติยฌานไปสู่ตติยฌานได้สกวาทีโยคีบุคคลเลื่อนจากทุติยฌานไปสู่ตติยฌานได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทุติยฌานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้มนสิการวิตกวิจารโดยความเป็นของมีโทษใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีตติยฌานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้มนสิการวิตกวิจารโดยความเป็นของมีโทษใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทุติยฌานยังมีปีติใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีตติยฌานยังมีปีติใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโยคีบุคคลเลื่อนจากทุติยฌานไปสู่ตติยฌานได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทุติยฌานกับตติยฌานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น815สกวาทีโยคีบุคคลเลื่อนจากตติยฌานไปสู่จตุตถฌานได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งตติยฌานก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งจตุตถฌานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโยคีบุคคลเลื่อนจากตติยฌานไปสู่จตุตถฌานได้แต่ท่านไม่ยอมรับว่าความนึกถึงความตั้งใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งตติยฌานก็เพื่อความเกิดขึ้นแห่งจตุตถฌานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจตุตถฌานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้ไม่นึกถึงอยู่ไม่ตั้งใจอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจตุตถฌานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากจตุตถฌานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้นึกถึงอยู่ตั้งใจอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าโยคีบุคคลเลื่อนจากตติยฌานไปสู่จตุตถฌานได้สกวาทีโยคีบุคคลเลื่อนจากตติยฌานไปสู่จตุตถฌานได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีตติยฌานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้มนสิการปีติโดยความเป็นของมีโทษใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีจตุตถฌานเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลผู้มนัสสิการปีติโดยความเป็นของมีโทษใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีตติยฌานสารคตด้วยสุขใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจตุตถฌานสารคตด้วยสุขใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโยคีบุคคลเลื่อนจากตติยฌานไปสู่จตุตถฌานได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีตติยฌานกับจตุตถฌานเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น816ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าโยคีบุคคลเลื่อนจากฌานหนึ่งไปสู่ฌานหนึ่งได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามทั้งหลายเข้าจตุตฌานอยู่มีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นโยคีบุคคลจึงเลื่อนจากฌานหนึ่งไปสู่ฌานหนึ่งได้ฌานสังกันติกถาจบ 7. ฌานันตริกกถา183ว่าด้วยสมาธิที่เกิดในระหว่างฌาน817สกวาทีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสมาธิที่เกิดในระหว่างผัสสะสมาธิที่เกิดในระหว่างปัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ในระหว่างทุติยฌานกับตติยฌานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ในระหว่างตติยฌานกับจตุตฌานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานไม่มีในระหว่างทุติยฌานกับตติยฌานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานไม่มีในระหว่างทุติยฌานกับตติยฌานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่สกวาทีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานไม่มีในระหว่างตติยฌานกับจตุตถฌานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานไม่มีในระหว่างตติยฌานกับจตุตถฌานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่818สกวาทีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ในระหว่างปฐมฌานกับทุติยฌานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ในระหว่างทุติยฌานกับตติยฌานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ในระหว่างปฐมฌานกับทุติยฌานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานมีอยู่ในระหว่างตติยฌานกับจตุตฌานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานไม่มีในระหว่างทุติยฌานกับตติยฌานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานไม่มีในระหว่างปฐมฌานกับทุติยฌานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานไม่มีในระหว่างตติยฌานกับจตุตถฌานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานไม่มีในระหว่างปฐมฌานกับทุติยฌานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น819สกวาทีสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารชื่อว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีสมาธิที่มีวิตกมีวิจารชื่อว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นตกวาทีสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารชื่อว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารชื่อว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสมาธิที่มีวิตกมีวิจารไม่ชื่อว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารไม่ชื่อว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารไม่ชื่อว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารไม่ชื่อว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น820สกวาทีสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารมีอยู่ในระหว่างฌานทั้งสองที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นไปอยู่ปฐมฌานดับไปทุติยฌานเกิดขึ้นเฉพาะหน้าใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากเมื่อสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นไปอยู่ปฐมฌานดับไปทุติยฌานเกิดขึ้นเฉพาะหน้าท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารชื่อว่าสมาธิที่เกิดขึ้นในระหว่างฌานมีอยู่ในระหว่างฌานทั้งสองที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า821ปรวาทีสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารไม่ชื่อว่าสมาธิที่เกิดขึ้นในระหว่างฌานใช่ไหมจักวาทีใช่ปรวาทีสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารจึงชื่อว่าสมาธิที่เกิดขึ้นในระหว่างฌาน822สกวาทีสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารชื่อว่าสมาธิที่เกิดในระหว่างฌานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสไว้สามอย่างคือ 1. สมาธิที่มีวิตกมีวิจาร 2. สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร 3. สมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากสมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสไว้สามอย่างคือ 1. สมาธิที่มีวิตกมีวิจาร 2. สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร 3. สมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสมาธิไม่มีวิตกมีเพียงวิจารชื่อว่าสมาธิที่เกิดขึ้นในระหว่างฌานฌานันตริกะกถาจบ8. สมาปันโนสัทธังสุนาตีติกถา184ว่าด้วยผู้เข้าสมาบัติได้ยินเสียง 823. สกวาทีผู้เข้าสมาบัติได้ยินเสียงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผู้เข้าสมาบัติเห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผู้เข้าสมาบัติได้ยินเสียงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผู้เข้าสมาบัติเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยโสตวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสมาธิมีแก่ผู้พรั่งพร้อมด้วยมโนวิญญาณไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากสมาธิมีแก่ผู้พรั่งพร้อมด้วยมโนวิญญาณท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าผู้เข้าสมาบัติได้ยินเสียงได้สกวาทีสมาธิมีแก่ผู้พรั่งพร้อมด้วยมโนวิญญาณผู้พรั่งพร้อมด้วยโสตวิญญาณ ได้ยินเสียงได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ตกวาทีหากสมาธิมีแก่ผู้พรั่งพร้อมด้วยมโนวิญญาณผู้พรั่งพร้อมด้วยโสตวิญญาณได้ยินเสียงได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าผู้เข้าสมาบัติได้ยินเสียงได้ตกวาทีสมาธิมีแก่ผู้พรั่งพร้อมด้วยมโนวิญญาณผู้พรั่งพร้อมด้วยโสตวิญญาณได้ยินเสียงได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแห่งผัสสะสองจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น824ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าผู้เข้าสมาบัติได้ยินเสียงใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเสียงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อปฐมฌานมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากเสียงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อปฐมฌานดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าผู้เข้าสมาบัติได้ยินเสียง825สกวาทีเสียงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อปฐมฌานเพราะเหตุนั้นผู้เข้าสมาบัติจึงได้ยินเสียงได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิตกวิจารพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อทุติยฌานทุติยฌานนั้นยังมีวิตกวิจารใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเสียงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อปฐมฌานดังนั้นผู้เข้าสมาบัติจึงได้ยินเสียงได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปีติพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อตติยฌานลมัสสาสะปัสสาสะตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อจตุตถฌานรูปสัญญาตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เข้าอากาสานัญจายตนะสมาบัติอากาสานัญจายตนะสัญญาตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เข้าวิญญาณัญจายตนะสมาบัติวิญญาณัญจายตนะสัญญาตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เข้าอากินจัญญายตนะสมาบัติอากินจัญญายตนะสัญญาตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติสัญญาและเวทนาตรัสว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัตินั้นยังมีสัญญาและเวทนาอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสมาปันโนสัทธังสุนาตีติกถาจบ 9. จักขุนารูปังปัสสตีติกถา185ว่าด้วยเห็นรูปทางตา 826 สกวาทีบุคคลเห็นรูปทางตาได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลเห็นรูปด้วยรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลเห็นรูปด้วยรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลรับรู้รูปด้วยรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลรับรู้รูปด้วยรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปเป็นมโนวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลเห็นรูปทางตาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีตามีความนึกถึงมีความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีตาไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากตาไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลเห็นรูปทางตาสกวาทีบุคคลฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลถูกต้องรูปด้วยรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ตกวาทีบุคคลถูกต้องรูปด้วยรูปใช่ไหมปรวาทีใช่ตกวาทีบุคคลรับรู้รูปด้วยรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลรับรู้รูปด้วยรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปเป็นมโนวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกายมีความนึกถึงความตั้งใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากกายไม่มีความนึกถึงไม่มีความตั้งใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย827ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลเห็นรูปทางตาถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นบุคคลจึงเห็นรูปทางตาถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายจักขุนารูปังปัสสติติกถาจบอัฏฐารสมวรรคจบรวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ1มนุสโลกกถา2ธรรมเทศนากถา3กรุณากถา4คันธชาติกถา5เอกมัคคกถา6ชานสังกันติกถา7ชานันตริกกถา8สมาปันโนสัทธังสุนาตีติกถา9จักขุนารูปังปัสสติติกถา